Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Ja, velkommen tilbage til anden time af Farao Cigar. Jeg skal læse for jer frem til midnat, og nu kan jeg begynde på noget helt nyt og anderledes. Og det havde jeg tænkt mig at gøre. Jeg havde tænkt mig at byde på en novelle af Guy de Maupassant, den store franske naturalistiske forfatter, som levede fra 1850 til 1893, altså han blev knap 43 år gammel, for han erhvervede så tidligt en frygtelig syfilis, som han døde af, og de sidste år af hans liv var han indlagt på sindssygehospital efter at have forsøgt at skære halsen over på sig selv og sådan noget. Det er en frygtelig historie. Så hans store forfatterskab kom faktisk til verden inden for en ganske kort periode på cirka 10 år fra 1880 til 90. Flere romaner og mere end 300 noveller. Og det er især novellerne, som har gjort indtryk rundt omkring i hele verden. Også i Danmark, hvor han inspirerede forfattere som Herman Bang og Edvard Brandes og Peter Nansen. Det var en naturalisme, som var ret, hvad skal man sige, pessimistisk. Ikke noget positivt livssyn, men med mange forsonende glimt af humor. Det må man sige. Og jeg sidder her med et bind af hans udvalgte værker på dansk, og en novelle, som jeg tror lige passer til denne her sidste time. Den hedder Miss Harriet. Og begynder sådan her. Vi var syv i vognen, fire damer og tre herrer, hvoraf den ene sad på bukken ved siden af kusken, og vi kørte i skridt op ad den store bakke, som vejen snoede sig op over. Vi var kørt fra Etretat ved daggry for at gøre en udflugt til ruinerne ved Tankerville, og vi småsov endnu, døsige af den friske morgenluft. Damerne især, som ikke var vant til at stå så tidligt op, gabede hyppigt og lod hvert øjeblik deres øjenlåg falde til eller hovedet synke ned på brystet, uden at den begyndende dags skønhed var i stand til at gøre indtryk på dem. Det var om efteråret. På begge sider af vejen strakte der sig afpillede marker med korte gule stubbe, som stod tilbage efter havren og den afmærede hvede, og som dækkede jorden som et dårligt ravet skæg. En tæt dis lå over markerne og fik dem til at se ud, som om der steg røg op fra dem. Lærkerne sang i luften, og inde i buskene kvidrede andre fugle. Endelig hævede solen sig lige foran os ganske rød op over horisonten, og efterhånden som den steg, klarere fra minut til minut, syntes hele landskabet at vågne. Det smilte, rystede den sidste rest af søvnen af sig, og lod som en ung pige, der står op af sin seng, den hvide dis særk glide af sig. Greve de træ, der sad på bukken, råbte, "Se, den her!" Og han pegede med armen imod venstre hen på en kløvermark. Dyret for afsted, næsten skjult mellem kløveren, hvorover kun det til lange øren kunne ses. Så pilede det hen over et stykke pløjejord, stansede, satte atter afsted i vildt løb, skiftede retning, stansede igen ængstligt og spejtende til alle sider, uden at kunne bestemme sig til, hvilken vej det skulle tage. Så gav det sig atter til at løbe i lange spring, hvortil det satte af med bagkroppen og forsvandt i et stort, firkantet stykke roer. Alle herrerne var vågnet og havde interesseret fuldt dyrets flugt. René Le Manoir sagde, "Vi er ikke videre galante nu til morgen." Han så på sin sidemand, den lille baronesse de Serenne, der sad og kæmpede med søvnen og viskede til hende, at de tænker på deres mand, for baronesse. De kan være ganske rolige, han kommer først tilbage på lørdag. De har endnu fire dage. Hun svarede med et søvnigt smil, "Hvor er de dumme?" Så afrystede hun sin sløvhed og tilføjede, "Hør en gang, fortæl os noget, som vi kan le af. Herr Chanel, de som går for at have haft flere galante eventyr end hertugen af Richelieu, de må da kunne fortælle os en kærlighedshistorie. Det er lige meget, hvad de foretrækker, men det skal være noget, som er hent dem selv." Léon Chanel var en gammel maler, som havde været meget smuk, meget kraftig, meget stolt af sit ydre og meget elsket. Han lod sin hånd glide igennem sit lange hvide skæg og smilte. Så efter nogle minutter skrublen blev han pludselig igen alvorlig. Ja, det bliver ingen lystig historie, mine damer. Jeg vil fortælle den, om den sørgeligste kærlighed, jeg har mødt på min vej i livet. Jeg ønsker dem, mine unge venner, at de aldrig må blive genstand for en lignende. Jeg var dengang 25 år og drev som vandrende maler langs Normandiets kyst. Ved at være vandrende maler forstår jeg den vagabondtilværelse, der består i, med sin ransel på ryggen, at gå på sin fod fra kro til kro, gennem de dejligste egne, under påskud af at gøre studier efter naturen. Jeg kender ikke noget bedre end dette omflakkende liv, hvor kun tilfældet råder. Man er fri, uden bånd af nogen art, uden bekymringer, uden arbejde, uden engang en tanke på dagen i morgen. Man drejer ind på den vej, man synes om, uden anden fører end sin egen lyst, og uden anden rådgiver end sine øjnes glæde. Snart er det en svag klematisduft, der bestemmer ens valg, snart et troskyldigt koket øjekast fra opvartningspigen i krodøren. Ja, man bør ikke foragte den slags landlige oplevelser. Også de piger har sjæl og sanser, og desuden faste kinder og friske læber, og deres ubændige kys er stærke og livlige som en vild frugt. Elskoven har altid sit vejr, hvor den så end kommer fra. Et hjerte, som slår, når man viser sig. Et øje, som græder, når man drager bort. Ja, det er begge dele noget så sjældent, så sødt og kosteligt, at det aldrig må ringeagtes. Jeg har kendt stævnemøder i grøfter fulde af kodriver, bag stallen, hvor køerne sov. Jeg var oppe på loftet i høet, der endnu var lunt efter dagens hede. Jeg har minder om groft, gråligt linned over unge, spændstige læmer, og kan længes tilbage mod enfoldige og oprigtige kærtegn, som i deres ærlige ligefremhed var langt mere berusende end de raffinerede glæder, som elegante og bedårende kvinder kan skænke en. Men hvad man kommer til at elske højst i dette omstrejfende liv, er naturen selv. Skovene, solopgangen, tusmørket, måneskæret. For os malere er det som bryllupsrejse med jorden. Man er alene, tæt sammen med den i dette lange, rolige stævnemøde. Man lægger sig på en mark midt mellem margaritter og valmuer, og med øjnene åbne op mod solen ser man langt ud i det fjerne den lille landsby med sit spidse tårn, hvor i klokkerne ringer til middag. Man sætter sig ved kanten af en kilde, som pipler frem ved foden af en eg, midt mellem højt, friskt, strålende løv. Man lægger sig på knæ, bøjer sig ned og drikker det kolde og klare vand, som gør overskægget vådt. Man drikker det med et rent læmeligt velbehag, som om man kyssede kilden læbe mod læbe. Af og til, når man på sin vej langs med disse små bække træffer på et hul, så lader man sig glide ganske nøgen ned i det, og som iskoldt og herligt kærtegn føler man den snare og tætte strøms skælven mod sin hud, lige fra hoved til fod. På bakkens top er man glad. Ved dammenes bredder så modig. Og når solen dukker sig ned i et hav af blødende skyer og kaster et rødt skær hen over floderne, overstrømmende begejstret. Om aftenen, når månen glider afsted mod den mørke himmel, tænker man på tusinde underlige ting, som i dagens brændende lys aldrig vil dukke frem i ens sind. Som jeg således flakkede rundt i de samme egne, hvor vi er nu, kom jeg en aften til den lille landsby Benouville, der ligger op på klinten mellem Ypres og Etretat. Jeg kom fra Fécamp og var fuldt langs med kysten, den høje kyst, der er ligesom en mur med enkelte fremspringende klipper, som falder stejlt ned i havet. Lige fra morgenen havde jeg gået hen over det korte, fine og bløde græstæppe, som vokser langs kanten af afgrunden og fejes rent af den salte vind, der står ind ude fra havet. Jeg gik med lange skridt og sang af fuld hals, i det jeg snart fulgte mågernes tavse og afrundede flugt hen over den blå himmel, imod hvilken deres vinger tegnede sig blændende hvide, og snart det brune sejl på en fiskerbåd, der gyngede hen over den grønne sø. Jeg havde tilbragt en dag i ubekymret frihed. Der var blevet givet mig anvisning på en lille gård, hvor de tog imod rejsende, et slags herberg, som ledes af en bondekone, og som lå gemt i en lille landsby bag en dobbelt række bøge. Jeg forlod derfor klinten og slog ind på vejen til landsbyen, der dulgte sig bag bøgene og gik ind til mor Le Cacheur. Hun var gammel og rynket, og den fornemmelse af, at hun kun ugerne tog imod gæster, ja, næsten med en slags mistro. Vi var i maj. De blomstrende æbletræer dækkede gårdens tag med deres duftende grene og sendte ved hvert lille vindstød en regn af drejende, rosenrøde blomsterblade ud over græsset. Jeg spurgte, nå, mor Lecageur, har dit værelse til mig? Forbavset ved at høre, at jeg kendte hendes navn, svarede hun, det kommer an på. Alt er optaget, men ja, vi kan jo se lidt på det alligevel. På 5 minutter var vi enige, og jeg lagde min rensel fremme på lergulvet i et landligt værelse, som var møbleret med en seng, 2 stole, et bord og et vandfad. Det lå ved siden af køkkenet, et stort tilrøget køkken, hvor i gæsterne indtog deres måltid sammen med gårdens folk og værtinden, der var enke. Jeg vaskede mine hænder, så gik jeg derud. Den gamle kone var i færd med at stege en høne til middagen. De har altså mange rejsende for øjeblikket, spurgte jeg. Hun svarede på sin mutte måde. Jeg har en dame, en englænderinde. Hun er gammel. Hun har det andet værelse. Ved en ubetydelig forhøjelse i prisen opnåede jeg ret til, når det var godt vejr, at spise alene ude i gården. Der blev altså dækket til mig uden for døren, og jeg satte mig til at slide med tænderne i en mager høne, drikke klar æblemost og gumle groft brød, der var 4 dage gammelt, men udmærket. Pludselig blev ledet ud til vejen lukket op, og et besynderligt kvindeligt væsen vandrede forbi og op imod huset. Hun var meget mager og meget lang, og med et skotsternet sjal svøbt så stramt om skuldrene, at man godt kunne have troet, at hun ingen arme havde, hvis man ikke havde set en lang hånd stikke frem omtrent i højde med hoften og holde om håndtaget på en hvid turistparasol. Hendes mumie ansigt, der var indrammet af grå hængekrøller, som dansede om hende ved hver skridt, hun tog, fik mig, uden at jeg vidste hvorfor, til at tænke på en rød sild med papillotter. Hun gik hurtigt og med nedslåede øjne forbi mig og forsvandt ind i huset. Denne mærkelige fremtoning oplivede mig. Det var åbenbart min naboerske englænderinde, som min værtinde havde talt om. Jeg så hende ikke mere den dag. Den næste dag, da jeg havde sat mig til rette for at male den henrivende dal, som de kender, og som strækker sig til et trætag, fik jeg pludselig, da jeg så op, øje på noget underligt, der ragede op på toppen af bakken. Det lignede nærmest en flagsmykket mast. Det var hende. Da hun så mig, forsvandt hun. Jeg kom hjem kl. 12 for at spise frokost, og jeg tog plads ved det fælles bord for at gøre bekendtskab med denne gamle original. Men hun svarede ikke på min høflige tiltale, og viste sig ganske ufølsom over for mine små opmærksomheder. Jeg skænkede galant vand for hende, og jeg rakte hende forekommende fadene. En let hovedbøjning, et engelsk ord, mumlede så sagde, da jeg næsten ikke hørte det. Ja, det var hele takken. Jeg hørte op med at beskæftige mig med hende, skønt hun stadig optog mine tanker. Da der var gået 3 dage, vidste jeg lige så meget om hende som min værtinde selv. Hun kaldte sig Miss Harriet. Hun havde søgt efter en afsidesliggende landsby, hvor hun kunne tilbringe sommeren, og havde bestemt sig for Benoville, hvortil hun var kommet for 6 uger siden, og som hun foreløbig ikke synes at have lyst til at rejse fra. Ved bordet talte hun aldrig, men spiste hurtigt, og læste samtidig en lille bog, der indeholdt protestantisk propaganda. Disse bøger uddelte hun overalt. Selv præsten havde fået 4, der var blevet bragt ham af en lille dreng, som englænderinden havde givet et par skilling. Af og til kunne hun, uden nogen som helst forberedelse, sige til værtinden, jeg elsker Herren over alting. Jeg ham beundrer i hans skabning. Jeg tilbeder i naturen. Jeg ham bærer altid i mit hjerte. Hvorpå hun overrakte den forbløffede bondekone en af de små brochurer, som var bestemt til at omvende universet. I landsbyen var hun ikke afholdt. Skolelæreren havde erklæret, hun er ateist, og hun var genstand for almindelig fordømmelse. Hendes vært indspurgte præsten om hans mening, og han svarede, hun er et kætter, men Gud vil ikke en synders død, og jeg tror, at hun er en fuldkommen hederlig person. Disse ord, ateist, kætter, hvis egentlig betydning ikke stod nogen rigtig klart, kastede tvivl ind i befolkningens sind. Det påstodes desuden, at englænderinden var rig, og at hun havde tilbragt sit liv med at rejse verden rundt, fordi hendes familie ikke ville vide noget af hende. Hvorfor ville hendes familie ikke vide noget af hende? Ja, fordi hun var ugudelig, naturligvis. I virkeligheden var hun en af de overspændte, fantastiske puritanere, hvoraf England producerer så mange. Hun hørte til den skare af gamle jomfruer, der hjemsøger alle Europas tabletdotter, ødelægger Italien, forgifter Schweiz og gør de dårerne skønne byer ved Middelhavet ubehagelige, fordi de overalt medbringer deres løjerlige manerer, deres forstenede vestalindesæder, deres ubeskrivelige toiletter og en vis duft af gutta perca, som lader en formode, at de om natten ligger gemt i det tvi. Så snart jeg fik øje på en af dem i et hotel, plejede jeg at flygte, ligesom fuglene, når de ser et skræmsel på marken. Det eksemplar, jeg her havde for mig, forekom mig imidlertid så ejendommeligt, at det ikke mishagede mig. Min værtinde, som instinktmæssigt var fjendtligt stemt mod alt, hvad der ikke var bønder, nærede i sin indskrænkede hjerne et slags had mod den gamle jomfru med den overspændte fremtøjen. Hun havde fundet et udtryk for at karakterisere hende, et udtryk, som sikkert var ment højst foragteligt, og som hun gennem en, jeg ved ikke hvilken mærkelig åndsanstrengelse havde fundet på. Hun sagde, det er en dæmoniker. Dette ord, anvendt på dette strenge og sentimentale væsen, gjorde et uimodståeligt komisk indtryk på mig. Jeg kaldte hende selv ikke mere andet end dæmonikeren, og det voldte mig en latterkildrende fornøjelse at sige disse stavelser ganske højt, når jeg fik øje på hende. Jeg spurgte mor Le Cacheur, nå, hvad tager dæmonikeren sig for i dag? Og bondekonen svarede med en forarvet mine, vil de tænke dem her? Hun har samlet en tusse op, hvis ene bagben var blevet knust, og hun har taget den ind til sig, og hun har lagt den i vandfadet, og hun har forbundet den, ligesom om den kunne være et menneske. Hvis det ikke er den rene gudsbespottelse. En gang, da hun gik en tur langs klinten, havde hun købt en stor fisk, der lige var blevet fisket, bare for at kaste den ud i vandet igen. Og skønt matrosen var blevet rigeligt betalt, havde han givet sig til at skælde ud af alle kræfter, mere ud af sig selv, end om hun havde taget pengene ud af lommen på ham. Selv en måned efter kunne han endnu ikke tale om det, uden at han straks hissede sig op, og en strøm af ukvemsord vældede frem over hans læber. Ja, vist var hun en dæmoniker. Mor Le Cacheur havde haft en indskydelse fra himlen, da hun gav hende det navn. Staldkalen, som i sine unge dage havde været soldat i Afrika, og derfor mente at sidde inde med en del erfaring, var af en anden mening. Med et lunken blink i øjnene sagde han om hende, det er en forhenværende, som har tjent sin tid ud. Hvis den stakkels pige havde hørt den bemærkning. Den lille tjenestepige Celeste opvartede hende kun nødsvungt, uden at jeg kunne forstå hvorfor. Måske var det blot, fordi hun var udlænding og hørte til en anden race, talte et andet sprog og havde en anden religion. Fordi hun var en dæmoniker, som sagt. Hun tilbragte sin tid med at strejfe om i det frie og søge og tilbede Gud i naturen. En aften fandt jeg hende liggende på knæ mellem nogle buske. Jeg havde fået øje på noget rødt mellem grenene. Jeg bøjede dem til side, og Miss Harriet rejste sig helt flov over, at jeg blev overrasket, og så på mig med et forfjamsket blik, som en jaget kat. Under tiden, når jeg sad og arbejdede mellem klipperne, så jeg hende pludselig på kanten af klinten som en slags signal for en kysttelegraf. Hun stirrede lidenskabeligt ud over det mægtige hav, der lå badet i gyldent lys, og den store himmel, som solen farvede purpurrød. Til andre tider opdagede jeg hende nede på bunden af en dal. Hun gik hurtigt med sin spændstige engelske gang. Så gik jeg gerne hen imod hende, tiltrukket af, jeg ved ikke rigtig hvad, blot for at se hendes indtørrede ansigt stråle af en uudsigelig dyb og indre særlighed. Ofte sad hun også på græsset uden for en eller anden gård i skyggen af et æbletræ med sit lille bibelskrift liggende opslået i skødet og blikket svævende ud i det fjerne. Jeg kunne ikke bekvemme mig til at tage bort. Jeg følte mig knyttet til denne egn med tusinde bånd, tvunget af kærlighed til de skønne, hvide landskaber. Jeg havde det godt i denne ukendte bondegård, langt fra alt, alene med jorden, den gode, sunde, herlige og grønne jord, som vi selv engang skal fede med vores lemmer. Og måske, skal jeg tilstå det, holdt også en lille bitte smule nysgerrighed mig tilbage hos mor Le Cacheur. Jeg følte stor lyst til at lære denne mærkelige Miss Harriet nærmere at kende, og få at vide, hvad der går for sig i sådan en gammel, omflakkende englænderens sjæl. Ja. Og det skal vi forhåbentlig nok få at vide. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Og her lørdag aften betyder det, at I lytter til programmet Farao Cigarer. Jeg læser højt for jer hver lørdag aften. Og jeg er lige gået i gang med en novelle af Guy de Maupassant, som hedder Miss Harriet. Vi blev bekendte på en meget ejendommelig måde. Jeg havde fuldendt en studie, der forekom mig dristig, og som også var det. 15 år senere blev den solgt for 15.000. Den var dog ikke mere kunstig end 2 og 2 er 4, og uden for alle akademiske regler. Helt den højre side af mit lærred forestillede en klippe. En uhyre og knudret klippe, helt bedækket med brunt, gult og rødt tang, hvorover solen flød som olie. Uden at selve himmellegemet, der stod skjult bag mig, sås, faldt lyset ned over klippen og forgyldte den med sin ild. Det var en forgrund med pragtfuld, flammende, svulmende klarhed. Til venstre var havet, ikke det blå hav, heller ikke det skifergrå, men et grønligt, mælkeagtigt hav, der lå hårdt som jade under den mørke himmel. Jeg var så fornøjet med mit arbejde, at jeg dansede af glæde, da jeg bar det tilbage til min bolig. Jeg ville allerhelst have haft, at hele verden skulle have set det lige med det samme. Jeg kan huske, at jeg viste til en ko, der stod lige ved stien, og råbte til den, "Se på det, gamle. Det ser du ikke ofte mage til." Da jeg kom op i nærheden af gården, vrælte jeg fuld hals på mor Le Cacheur. "Halløj, halløj, kom her i en fart, så skal de se noget ekstra." Bondekonen kom ud og betragtede mit værk med et sløvt blik, der intet opfattede og ikke engang kunne skelne, om det forestillede en okse eller et hus. I det samme kom Miss Harriet hjem. Hun gik forbi lige bag ved mig, netop i det øjeblik, da jeg holdt mit billede ud i stiv arm for at vise krokonen det. Dæmonikeren kunne ikke undgå at se det, for jeg sørgede for at holde det således, at hendes blik måtte falde på det. Hun standsede med et ryg, grebet og målløs. Det var hendes klip, lød det til. Den klippe, som hun plejede at klatre opad for at sidde op på toppen og drømme i fred. Hun mumlede et britannisk, "Åh." Så tydeligt smigrende, at jeg smilende vendte mig om imod hende og sagde, "Det er min sidste studiefrøken." Hun mumlede på en gang komisk og rørende i sin ekstase. "Åh, min herre, de forstår naturen på en forunderlig levende måde." Jeg indrømmer, at jeg rødmede ved denne kompliment, som smigrede mig mere, end om den var kommet fra en dronning. Jeg var forført, erobret, besejret. Jeg giver dem et æresår på, at jeg godt kunne have kysset hende. Ved bordet satte jeg mig som altid ved siden af hende. For første gang talte hun, i det hun højt fortsatte sine tanker. "Åh, jeg elsker så meget naturen." Jeg bød hende brød, vand og vin. Nu tog hun imod min opmærksomhed med et lille mumietørt smil, og jeg gav mig til at tale om landskaber. Efter måltidet, vi havde rejst os på samme tid, gik vi ud gennem gården sammen, og lokket af den umådelige ildebrand, som den nedgående sol tændte over havet, åbnede jeg ledet, der vendte ud mod klinten, og vi gik videre side om side, tilfredse som to mennesker, der har lært at forstå og værdsætte hinanden. Det var en lun og mild aften, en af de aftener, hvor både ens legeme og ens ånd hviler ud i et lykkeligt velvære. Alt er nydelse. Alt er fortryllelse. Den stille, balsamiske luft, der er svanger med duften fra græsset og den salte tanglugt, kærtegner lugtesansen med sin vilde aroma. Kærtegner ganen med sin salte fylde, og kærtegner sindet med sin gennemtrængende sødme. Vi gik nu langs med kanten af klinten op over det vældige hav, der 100 meter nedenunder os rullede i små bølger. Og med åben mund og udvidet brystkasse indåndede vi det friske vindpust, som havde faret hen over oceanet, og som langsomt og saltet af havvandets lange kys strejfede vor hud. Englænderinden havde strammet sjalet om sine skuldre og betragtede med opspærret mund og betaget mine den uhyre sol, der sænkede sig ned mod havet. Foran os, langt ude, ved blikkets yderste grænse, aftegnede en tremastet skonner med alle sejlene sat til sig mod den flammende himmel, og noget nærmere gled en damper forbi og oprullede en lang røgsøjle, der blev tilbage som en sky, som spredte sig som en fin tåge ud over hele himlen. Den røde kugle sank stadig længere ned. Snart rørte den vandet lige bag ved det ubevægelige skib, der viste sig som i en ildramme midt i den blændende skive. Og solen sank stedse så dybere, opslugt af havet. Den dukkede ned, blev mindre og forsvandt. Det var forbi. Kun det lille fartøj afridsede stadig sin profil mod den fjerne himmels gyldne grund. Med et lidenskabeligt begejstret blik fulgte Miss Harriet dagens dødskamp. Hun havde åbenbart en umådelig lyst til at favne himlen, havet og hele horisonten. Hun mumlede, åh, jeg elsker, jeg elsker, jeg elsker. Jeg så en tårer glimte i hendes øjne. Hun fortsatte, åh, hvor ville jeg gerne være en lille fugl for at kunne flyve ud i verdensrummet. Og hun blev stående rank og stiv, således som jeg ofte havde set hende op på klinten, rød som alt det andet, i sit purpursjal. Jeg havde lyst til at tage en skitse af hende i mit album. Den kunne passende hedde Begejstringens karikatur. Jeg måtte vende mig om, for ikke at komme til at le. Så gav jeg mig til at tale til hende om min kunst, aldeles som jeg ville have talt til en kammerat. Jeg snakkede om tone, om penselføring og om kraftsvulmen, alt sammen i rene tekniske udtryk. Hun hørte anspændt på mig. Hun forstod mig øjensynligt, og hun gjorde sig anstrengelse for at gætte ordernes dunkle mening og gribe min tanke. Fra tid til anden sagde hun, åh, jeg forstår, jeg forstår. Det vil jeg meget betagende. Vi gik hjem. Så snart hun den næste dag fik øje på mig, kom hun hen og rakte mig hånden, og vi blev straks venner. Hun var et broget menneske med et hjerte, som sad på fjeder, og som pludselig i sæt sprang op i en begejstringsparoxysme. Hun manglede ligevægt, som alle kvinder, der er nået til 50 års alderen, uden at være blevet gifte. Hun var ligesom inkandiseret i stivnet uskyld. Men i sit hjerte havde hun bevaret noget ungt, noget hissigt. Hun elskede dyrene og naturen med en overspændt kærlighed, der ligesom gamle drikke var gået i gæring med al den sanselige kærlighed, hun ikke havde fået brug for blandt menneskene. Det var aldeles sikkert, at synet af en hund, der gav dige, af en hoppe, som løb om på marken med sit føl efter sig, var en fuglerede fuld af pipende unger med åbne næb, store hoveder og ganske nøgne halse, fik hende til at skælve af overdreven bevægelse. Stakkels ensomme væsener, der trist flakker om fra tabledot til tabledot, stakkels latterlige og ynkelige væsener, jeg elsker jer, siden jeg lærte hende at kende. Jeg mærkede snart, at der var noget, hun ville sige mig, men at hun ikke turde, og jeg morede mig over hendes frygtsomhed. Når jeg om morgenen drog afsted med min malerkasse på ryggen, fulgte hun mig til enden af landsbyen, stum, synlig beklemt og ledende efter ord til at begynde med. Så forlod hun mig pludselig og skyndte sig bort med sin hoppende gang. Endelig en dag tog hun mod til sig. Jeg ville så gerne se, hvorledes de dem bærer ad med at male. Vil de vise mig det? Jeg er meget nysgerrig. Og hun rødmede, som om hun havde sagt noget, der var umådeligt dristigt. Jeg tog hende med ned på bunden af den lille dal, hvor jeg begyndte på en større studie. Hun blev stående bag ved mig og fulgte enhver af mine bevægelser med sammentrængt opmærksomhed. Men pludselig kom hun vist i tanke om, at hun måske generede mig, og hun stammede et tak og gik sin vej. Men i løbet af kort tid blev hun mere fortrolig, og hun gav sig til med synlig glæde at gå med mig hver dag. Hun havde sin feltstol på armen. Hun ville ikke på nogen måde tillade, at jeg bar den for hende, og hun satte sig ved siden af mig. Der kunne hun blive siddende timer igennem uden at tale, mens hendes blik fulgte hver eneste af mine penselstrøg. Når jeg ved på en gang at anbringe en større klat farve og opnåede en rigtig og uventet virkning, udstødte hun uvilkårligt lille "Åh!" af forbavselse, glæde og beundring. Hun nærede en øm ærbødighed for mine billeder, en næsten religiøs ærbødighed for denne menneskelige gengivelse af et stykke af det guddommelige værk. Mine studier stod for hende som slags helgenbilleder. Under tiden talte hun til mig om sin Gud og søgte at omvende mig. Det var en løjerlig størrelse, hendes forherre. En slags landsbyfilosof uden videre begavelse og uden større indflydelse. Til hendes tanker var han altid bedrøvet over de uretfærdigheder, der blev begået lige for hans øjne, som om han ikke havde kunne forhindre dem. Hun stod i øvrigt på en udmærket fod med ham. Det lød hun også til, at hun var indviet i hans hemmeligheder og i hans ærgelser. Hun sagde, Gud vil have, eller Gud vil ikke have. Fuldstændig ligesom en sergeant, der forkynder for den menige, at obersten har befalet. På bunden af sit hjerte ynkedes hun over mit ukendskab til, hvad der var himlens hensigter, og hun gjorde, hvad hun kunne, for at de skulle blive mig klare. Hver dag fandt jeg i min hat, når jeg havde ladet den blive stående på jorden, i min malerkasse, i mine sko, som jeg havde stillet uden for døren for at blive børstet, en af de små fromme brochurer, som hun uden tvivl fik direkte fra paradiset. Jeg behandlede hende med åbenhjertig venlighed som en gammel veninde, men jeg opdagede snart, at hendes opførsel var forandret. I begyndelsen tog jeg mig dog ikke videre af det. Når jeg sad og arbejdede enten på bunden af min dal eller i en eller anden hulvej, så jeg hende pludselig komme anstigende med sin hurtige og taktfaste gang. Hun satte sig ved siden af mig, så forpustet som om hun havde løbet, eller som om hun var grebet af en dyb bevægelse. På hendes kinder lå en dyb rødme. Den er en dommelig engelske rødme, som ikke noget andet folk har at mane til. Så på en gang blegnede hun, uden nogen som helst grund, og så ud, som om hun skulle få ondt. Lidt efter lidt fik hun imidlertid atter sin sædvanlige ansigtsfarve tilbage og gav sig til at tale. Men pludselig stoppede hun op midt i en sætning, rejste sig og flygtede bort så hurtigt og på en så underlig måde, at jeg måtte tænke efter, om jeg ikke skulle være kommet til at såre eller krænke hende. Omsider gav jeg mig til at tro, at det måtte være hendes sædvanlige måde at være på, og at hun kun til ære for mig havde forandret sin opførsel en lille smule i den første tid af vort bekendtskab. Når hun efter flere timers gang langs med den af blæsten gennempiskede kyst kom tilbage til gården, hang hendes lange snoede hængekrøller ofte slapt ned som spiralfjedre, der er sprunget. I tidligere tid havde hun ikke brudt sig om det, men uden videre sat sig til bords med det stridende hår, som vinden havde bragt i uorden. Nu gik hun først op på sit værelse for at rette på, hvad jeg kaldte hendes lampeglas, og når jeg med et fortroligt galanteri, der altid forarvede hende, sagde, de er skøn som en stjerne i dag, Miss Harriet, steg blodet hende øjeblikkeligt op i kinderne, som om hun kunne have været en ung pige på 15 år. Til sidst blev hun helt sky og indfandt sig ikke længere for at se mig male. Jeg tænkte, nej, det er en overgang, det bliver nok anderledes. Når jeg talte til hende, svarede hun mig enten med forstilt ligegyldighed eller med en dump irritation. Hun blev brysk, utålmodig og nervøs. Jeg så hende ikke længere uden ved måltiderne, og vi talte næsten ikke mere sammen. Jeg troede virkelig, at jeg havde fornærmet hende med noget, og en aften spurgte jeg hende, hør en gang, Miss Harriet, hvorfor er de ikke længere over for mig som tidligere? Er jeg kommet til at køre dem imod? Jeg er virkelig meget ked af det. Hun svarede med et pudsigt ophidset tonefald. Jeg er værre over for den samme som altid. Det er ikke sandt. Det er ikke sandt. Og hun løb op og lukkede sig inde på sit værelse. Der var øjeblikke, hvor hun så så underligt på mig. Jeg sagde ofte til mig selv, at en dødsdømt må se på den måde, når han får at vide, at hans sidste dag er kommet. Der var en slags vanvid i hendes blik. Et hemmelighedsfuldt og glødende vanvid. Og der var endnu noget andet. En feber og en brændende, utålmodig og umægtig længsel mod det uopnåede og uopnåelige. Og det forekom mig også, at der måtte foregå en kamp i hende. At hendes hjerte stred mod en ukendt kraft, som hun ville undertvinge. Og hun måske også var ophidset af noget andet. Hvad vidste jeg? Ja, hvad vidste jeg? Det var virkelig en ejendommelig opdagelse. I nogen tid arbejdede jeg om morgenen ganske tidligt, ligesom dagen var begyndt at gry, på et maleri, hvis emne var følgende. En dyb kløft, indesluttet af to skråninger, bevokset med træer og tørnebuske, strakte sig gemt og begravet under den mælkeagtige dis, den vatlignende tåge, der under tiden ved dagens frembrud ligger over dalene. Og helt i baggrunden, inde i denne tætte, men alligevel gennemsigtige tåge, så man, eller rettere anede man, et ung par, en karl og en pige, der kom gående. De holdt hinanden omslynget, Hun løftede sit ansigt op imod ham. Han bøjede sig ned over hende, og deres munde var forenet i et kys. Den første solstråle gled ned gennem grenene og trængte sig igennem morgendisen, gød et rosenrødt skær over det bagved de to lønlige elskende, og fik deres udviskede skygger til at stå i en sølvtonende klarhed. Det var virkelig rigtig godt gjort, når jeg selv skal sige det. Jeg arbejdede nederst på den bakke, der fører ned til den lille dal ved Etretat. Tilfældigvis var der netop den morgen den svævende tåge, jeg havde brug for. Pludselig var der noget, som skød op foran mig. Det var Miss Harriet. Da hun så mig, ville hun flygte, men jeg kaldte på hende. Kom, kom endelig herhen, frøken. Jeg har et lille maleri til dem. Hun nærmede sig ligesom modvillig. Jeg rakte hende mit udkast. Hun sagde ingenting, men blev længe stående og stå på det, og så gav hun sig på en gang til at græde. Hun græd med nervøse trækninger, således som folk græder, når de længe har kæmpet mod tårerne, men ikke kan mere og giver efter, men alligevel stadig gør modstand. Jeg for op. Jeg var selv bevæget ved denne sorg, som jeg ikke forstod, og uden rigtig at tænke over, hvad jeg gjorde, greb jeg med kærlig medfølelse begge hendes hænder. Et par sekunder lod hun sine hænder blive liggende i mine, og jeg følte, at de skælvede, som om alle hendes nerver trak sig sammen. Så drog hun dem til sig med et ryk, eller rettere, hun rev dem til sig. Men jeg havde genkendt denne skælven, som jeg allerede før havde mærket. Intet ville kunne skuffe mig. Åh, en kvindes kærlighedsskælven, hvad enten hun er 15 eller 50, hvad enten hun hører til de laveste klasser eller til den fornemme verden, går mig altid lige til hjertet. Jeg behøver aldrig et øjebliks tøven for at forstå den. Hele hendes stakkels væsen havde skælvet, dirret og svimlet. Jeg vidste det. Hun ilede bort, uden at jeg havde kunnet få sagt et ord, og jeg blev stående tilbage lige så overrasket, som om jeg havde været vidne til et mirakel, og lige så ulykkelig, som om jeg havde begået en forbrydelse. Jeg gik ikke tilbage til frokost. Jeg gik en tur ud over klinten i stedet for. Jeg havde lige så meget lyst til at græde som til at le. Jeg fandt eventyret på en gang både komisk og sørgeligt. Jeg følte, at jeg selv var latterlig, men på samme tid vidste jeg, at hun var så ulykkelig, at hun stod på vanvidets rand. Jeg spurgte mig selv, hvad jeg skulle gøre. Jeg kom til den slutning, at jeg gjorde bedst i at rejse min vej, og jeg bestemte mig straks. Efter jeg, lidt forstemt og lidt drømmende, var strejfet om lige til middag, vendte jeg tilbage til gården. Vi gik til bord som sædvanligt. Miss Harriet var der. Hun spiste alvorligt, uden at tale til nogen, og uden at løfte øjnene fra sin tallerken. Hun så forresten ud aldeles som ellers. Jeg ventede til hen imod slutningen af måltidet, så vendte jeg mig imod værtinden. Jeg har en sørgelig nyhed at meddele dem, mor Le Cacheur. Jeg bliver nødt til at forlade den. Den skikkelige kone blev overrasket og bedrøvet. Hvad er det, de siger, gode herre? Vil de tage fra os? Og nu er jeg lige vendet mig sådan til den. Jeg kastede fra siden et blik hen på Miss Harriet. Hendes ansigt havde ikke haft en eneste trækning. Celeste, den lille tjenestepige, stirrede derimod forskrækket på mig. Det var en lille tyk bolle på 18 år, frisk, rødmosset, stærk som en hest, og hvad der er sjældnere, meget proper med sin person. Af og til stjal jeg et kys fra hende i krogene, nærmest af gammel vane fra min tidligere kroophold. Indtil videre. Middagen blev spist færdig. Jeg gik ud for at ryge min pibe under æbletræerne, i det jeg vandrede frem og tilbage fra den ene ende af gården til den anden. Alle de betragtninger, jeg havde anstillet i dagens løb, den besynderlige opdagelse, jeg havde gjort om morgenen, den groteske og lidenskabelige kærlighed, jeg var blevet genstand for, de minder, som var dukket frem gennem denne åbenbaring, lokkende og berusende minder, og måske også det blik, som pigen havde festet på mig, da hun hørte, at jeg ville rejse. Ja, alt det blandede sig sammen og gjorde mig kåd, fik mine læber til at klø efter kys, og gød i mit blod dette, ja, jeg ved ikke hvad, som får en til at gøre dumheder. Nå. Ja. Det lyder jo for jættende. Jeg skal jo sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder her og læser højt for jer. Og jeg læser Guy de Maupassants novelle Miss Harriet. Og nu tager jeg mig lige for at pleje min hals. En lille skarp. Jeg håber ikke, det generer. Det er en, som sagt, trist historie med Guy de Maupassant. Men det er også en fantastisk historie, han på så få år fik skrevet så meget, som var så godt. Han boede alene med sin mor, og moren havde nogle litterære venner, blandt andet forfatteren Flaubert, som hjalp den unge Guy. Og introducerede ham for andre forfattere, blandt andre Zola. Så han blev sådan en ung darling i naturalistiske forfatterkredse i Frankrig. Og han debuterede i 1880, det vil sige omkring 30 år gammel. Han havde skrevet lidt inden da, men den første novelle blev trykt i 1880, og det var en novelle, der hed Boule de Suif, bollen, eller fedtklumpen, eller flødebollen, eller den har mange danske navne i de forskellige oversættelser. Den er også blevet filmatiseret. Den er ret god. Og så kom det ellers et væld i de næste 10 år af romaner og noveller. Mange af dem er filmatiseret. De er jo præget af hans skarpe psykologiske blik og hans sørgmundre, lidt og satiriske humor. De gør sig rigtig godt som film også. Og jeg har jo altså fundet frem til ham, fordi jeg hele tiden sidder og er lidt på vagt, for I ved jo, at jeg skal finde ud af, om folk har været døde i mere end 70 år, for ellers har jeg, eller ellers har radioen ikke råd til at betale for det. Men hvis de har været døde i over 70 år, så er det gratis, så er det public domain, som det hedder. Og det gælder både forfattere og oversættere. Altså Maupassant selv, han døde jo af 1893, så han har jo været død i masser af år, men oversætterne. Hende, for det var en hende, der oversatte hans samtlige værker til dansk. Hun hed Lulu Lassen. L-O-U-L-O-U. Og hun døde i 1947. Så hun er blevet over 70 år, om jeg så må sige. Så derfor tænkte jeg, nu kan jeg gribe fat i Maupassant. Og det skal I have glæde af. Derfor sidder han her med et enkelt bind af hans udvalgte værker. Det er ikke de samlede værker, de udvalgte værker, men det er altså novellerne. Nogle af novellerne. I Lulu Lassens oversættelse. Og det flyder ret godt. Det ligger godt i munden, må jeg sige. Det kan man godt mærke, når man læser højt. Om det falder rigtigt, eller om det er for klumpet og besværligt, og man hele tiden laver fejl, så er det tit, fordi der er noget galt med sproget, og ikke fordi oplæseren er uden evner. Men jeg klipper jo mine fortællinger ud, så dem hører I slet ikke. Nå. Vi skal tilbage til Miss Harriet her. Aftenen faldt på og svøbte sin skygge om træerne. Jeg så Celeste gå over for at stænge for hønsehuset i den anden ende af gården. Jeg løb efter hende med så lette skridt, at hun intet hørte, og da hun atter ville rejse sig efter at have skudt den lille klap ned, hvor igennem hønsene går ud og ind, slog jeg mine arme om hende og bedækkede hendes brede og fyldte i ansigt med en regn af kys. Hun strittede imod, men lå alligevel. Hun var vant til turen. Hvorfor slap jeg hende så hurtigt? Hvorfor vendte jeg mig om med et sæt? Hvorledes følte jeg, at der var nogen bag ved mig? Det var Miss Harriet, som kom hjem og havde set os. Hun stod lamslået, som om hun havde fået øje på et spøgelse. Så forsvandt hun i mørket. Jeg gik ind til mig selv, skamfuld og forvirret. Mere fortvivlet over at være blevet overrasket på den måde af hende, end om hun havde truffet mig i færd med at begå en eller anden forbrydelse. Jeg sov dårligt. Jeg følte mig forpint og plagede sig triste tanker. Det forekom mig, at jeg hørte nogen græde. Jeg tog sikkert fejl. Flere gange syntes jeg også, at der var nogen, der gik i huset, og yderdøren blev lukket op. Hen imod morgenen overvældede trætheden mig, og jeg faldt endelig i søvn. Jeg vågnede sent og viste mig ikke før ved frokostbordet. Jeg var endnu lidt flov og vidste ikke rigtig, hvilken holdning jeg skulle indtage. Der var ingen, som havde set Miss Harriet. Vi ventede på hende, men hun kom ikke. Mor Le Cacheur gik ind i hendes værelse. Ingen linderinde var der ikke. Hun måtte være gået ud, og det allerede ved daggry, således som hun ofte plejede for at se solen stå op. Det faldt os ikke ind at forundre os over det, og vi satte os til at spise i tavshed. Det var varmt, meget varmt. Det var en af de tunge og lumre dage, hvor ikke et blad rør sig. Bordet var blevet båret udenfor under et æbletræ, og flere gange måtte kalen gå ned i kælderen for at hente mere æblemost, så meget blev der drukket. Celeste bar maden ud fra køkkenet, en lammeragu med kartofler, en stik kanin og salat. Derefter satte hun en tallerken kirsebær foran os. Det var årets første. Da jeg ville skylle den for at gøre dem friskere, bad jeg hende om at trække en spand rigtig koldt vand op til mig. Efter 5 minutters forløb kom hun tilbage og erklærede, at brønden var blevet tør. Hun havde ladet tøjet løbe ned, indtil spanden var stødt imod bunden, men den var kommet tom op. Mor Le Cacheur ville selv undersøge det og gik hen og kiggede ned i hullet. Hun kom tilbage og sagde, at hun kunne se noget nede i brønden, noget som ikke var, som det skulle være. En af hendes naboer måtte have kastet et knippe halm derned for at hævne sig på hende. Jeg ville også se derned, da jeg mente, at jeg bedre kunne skelne, hvad det var, og jeg bøjede mig ud over kanten. Jeg fik øje på noget hvidt. Men hvad kunne det være? Så fandt jeg på at hejse en lygte derned ved enden af tov. Det gule skær dansede hen over stenvæggen, mens den sang dybere og dybere. Kalen og Celeste var kommet hen til os, og vi stod alle fire og hældede os ud over åbningen. Lygten stansede ovenover en løjerlig, utydelig, sort og hvid masse. Kalen udbrød, men det er en hest, jeg kan se hoven. Den har vel revet sig løs i nat og er faldet i. Men pludselig gik en gysen mig til marv og ben. Jeg havde fået øje på en fod og på en læg, der stak lige op i vejret. Hele kroppen og det andet ben forsvandt under vand. Jeg stammede meget sagte og skælvede så stærkt, at lygten hoppede som vanvittig ovenover skoen. Det er en kvinde, som er dernede. Det er Miss Harriet. Kalen var den eneste, der ikke lod sig røre. Han havde oplevet meget værre ting i Afrika. Mor Le Cacheur og Celeste gav sig til at udstøde gennemtrængende skrig og løb deres vej. Vi måtte se at få den døde taget op. Jeg bandt enden af brøndtovet fast om livet på kalen, og ved hjælp af spillet hejsede jeg ham ned. Det gik langsomt, men lidt efter lidt så jeg ham forsvinde i mørket dernede. Han havde lygten og et andet tov i hænderne. Snart råbte hans stemme, der syntes at komme fra jordens indre, holdt, og jeg skimtede, at han fiskede noget op af vandet. Det var det andet ben. Så surede han begge fødderne sammen og skreg, hiv! Jeg trak ham op, men mine arme var slappe og mine muskler kraftesløse, så jeg var bange for at komme til at give slip på håndtaget og lade manden falde ned igen. Da hans hoved viste sig over stenkanten, spurgte jeg, nå, som om jeg havde ventet, at han skulle bringe besked fra hende dernede på bunden. Vi steg begge op på kanten, og stående lige over for hinanden, hældede vi os ud over brønden og gav os til at hale liget op. Mor Le Cacheur og Celeste jagtog os på afstand, skjult bag husets mur. Da de så den druknedes sorte sko og hvide strømper dukke op fra hullet, forsvandt de. Kalen greb fat om hendes ankler, og den stakkels kyske pige blev trukket op i den mest ublufærdige stilling. Hovedet var gysligt at se på, sort og forrevet, og hendes lange grå hår, hvis krøller var gået ud for bestandig, hang drivende af vand og mudder ned om hendes ansigt. En foraklig tone erklærede kalen, føj for satan, hvor er hun mager. Vi bar hende op i hendes værelse, og da de to kvinder ikke mere viste sig, måtte jeg sammen med staldkalen gøre hendes sidste toilet. Jeg vaskede hendes triste, fordrejede ansigt. Under mine fingre åbnede det ene øje så ganske lidt og så på mig med de dødes blege og kolde blik. Et blik, der syntes at komme fra den anden side af livet. Så godt jeg kunne, redte jeg hendes opløste hår, og med mine kejtede hænder ordnede jeg det i en ny og mærkelig frisyre over hendes pande. Så tog jeg hendes gennemvåde klæder af hende, og halvt skamfuld, som om jeg begik en helligbrød, blottede jeg hendes skuldre og hendes bryst og hendes lange arme, der var så tynde som kviste. Da det var besørget, gik jeg ud og plukkede blomster, valmuer, kornblomster og margaritter, hvormed jeg dækkede hendes sørgelige leje. Så måtte jeg tage mig af de nødvendigste formaliteter, da jeg var den eneste, der kunne gøre det. I et brev, som vi fandt i hendes lomme, og som hun havde skrevet i sidste øjeblik, bad hun om at måtte blive begravet i den landsby, hvor hun havde tilbragt sine sidste dage. En forfærdelig tanke snørede mit hjerte sammen. Var det ikke for min skyld, at hun ville blive på dette sted? Hen imod aften strømmede kvinderne fra omegnen til for at se den døde, men jeg hindrede dem i at komme ind. Jeg ville være alene med hende, og jeg vågede hele natten. Ved skæret for lysene så jeg den stakkels kvinde, som var ukendt for os alle, og som langt fra sit hjem havde lidt en så ynkelig død. Efterlod hun venner og slægtninge et eller andet sted i verden? Hvor var hendes barndom, hendes liv rundet hen? Hvorfra kom hun således, ganske alene, flakkende om som en hund, der er blevet jaget bort? Hvilke hemmeligheder om lidelse og fortvivlelse gemtes i hendes ugraciøse læme, i det læme, hun som et brændemærke havde slæbt rundt med i hele sin tilværelse, et latterligt hylster, der skræmte al kærlighed og alt venskab fra hende? Hvilke ulykkelige væsener gives der ikke? Jeg følte, at den skånselsløse natur, den evige uretfærdighed, havde tynget på dette menneskebarn. Alt var forbi for hende, uden at hun måske en eneste gang havde ejet det, der holdt selv livets største stedbørn op. Håbet om en gang at blive elsket. Til hvorfor skjulte hun sig således? Hvorfor undgik hun alle de andre? Hvorfor elskede hun så ømt og lidenskabeligt alt det skabte og alle levende væsener, undtagen menneskene? Og jeg forstod, at hun måtte tro på Gud, at hun måtte håbe på i en anden verden at få oprejsning for sin elendighed. Nu skulle hendes legeme opløses, og hun skulle selv blive plante. Hun skulle blomstre i solskinnet. Køerne ville gnave hende, fuglene bærer hendes frø med sig, og gennem dyrenes kød ville hun atter blive menneske. Men det, som man kalder sjælen, var slukket dernede på bunden af den mørke brønd. Hun led ikke mere. Hun havde givet sit liv hen for andre liv, som ville opstå af hende. Timerne gik i den tavse og sørgelige nat, hvor hun og jeg var helt alene. Et blegt skær forkyndte morgenens komme. Så gled en rød stråle hen til sengen og lagde sig som en stribe over lagenet og over hendes hænder. Det var den time, hun elskede så højt. Fuglene vågnede og kvidrede i træerne. Jeg lukkede vinduet op på vid kab. Jeg drog gardinerne til side, for at hele himlen kunne se os, og jeg bøjede mig over det kolde legeme, tog det skæmmede hoved i mine hænder, og langsomt, uden rædsel og uden afsky, trykkede jeg et kys, et langt kys, på de læber, som endnu aldrig var blevet kysset. Leon Chenal tav. Damerne græd. Op på bukken hørte vi Greve det træ pusse næse gang på gang. Kun kusken halvsov stadig. Heste, som ikke længere mærkede pisken, havde savnet deres gang og trak trævent i seletøjet. Og vognen kom kun langsomt fremad. Den var på en gang blevet tung, som om den var læsset med sorg. Ja, det var Guy de Maupassant. En meget naturalistisk novelle. Det tænker vi ikke så meget over i dag, men den her beskrivelse af liget og sådan noget, det var virkelig vildt dengang. Nu er det blevet midnat, og I får ikke mere, men jeg tror, når nu jeg sidder her med adskillige bøger af Maupassant, at så fortsætter jeg næste uge med mere af ham. Det håber jeg, I vil synes om, og jeg vil ønske jer en rigtig god natsøvn. Og på genhør. Du lytter til Radio 24/7.